الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سورة الشعراء پاول کې قرآن کریم تصدیق او تصدیق پسې بیا تاوی منکرین او انکار الله رب العزت ذکر کو او یو عام قانون او دستور یې بیان کو ما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانو عنو معرضین چهر کلا دی قومتا و امتا دا اللہ رب العزت طرفنا یو نوی او تازه کلام راغلی دی نوز دیتی نمو حرولی دی بیا غی پسیه وګت تقریر ذکر کو د وو پیغمبرانو نه نقل چې د ټولو پیغمبرانو دعوت دنیا ته یو پیش کړو فتقوا الله واتعون الله نو یریګه او په عمل کې زما تابعداریو کې ناخر کې بیا خپل تصدیق تا رجوع کوي چې څنګه مخکې تصدیق کړو چې تلک آیات الکتاب المبین ناخر کې بیا تصدیق د قران کوي په یو سو قسمه دا ټول تصدیقات دي ذکر کله چې یو قوم د الله کلام کې شک وکي یا انکار وکي او یا پکې سو مداهنت او سستی وکي الله رب العزت ورته د خپل کتاب عظمت بیان کړي چې د دې د غفلت لري شي او د دې زړونو کې د قران عظیم الشان وقعت او محبت راشي په دې لږځه کې څو شپږ تصدیقات جمع کړي اول وانه لتنزيل رب العالمين بشکا ذا قران نازل کړی شوی دی رب العالمین د ځان نه نه دی جوړ کړی شوی چې هغه وی دا پیغمبر د ځان نه جوړی لګلګ او به موږ ته بیان ای الله رب العزت وی چې نه دبل څوک نشي جوړولې تنزیل دے مصدر یا معلوم دے یا مجهول دا خو نازل کړی دے اغه ذات چې رب العالمین دے او ذ رب العالمین د دې صفت تقاضا دا ده چې هغه خپل بندیانو تربیت کوي که جسمانی تربیتی چې دا غیر پاره جدا اسباب پیدا کړی دي دروازې او که روحانی تربیتی دا غیر پاره ځان له اسباب دي چې آسمانی کتابونه دي انبیای کرام دي هر کله چې رب العالمین نو قران یې نازل کړ دی امت ته چې د دې امت صحیح تربیت او پرورش وشي او دې کې دینی شعور پیدا شي. هغه دینی شعور دا دی چې خپل رب سره رابطه پیدا شي چې بس بندا خپل رب او پیژنې په صحیح معنا کې نو دا د دې ژوند مقصد او د خپل ژوند قیمت پوره کړ. یو دا تصدیقو چې خلقو د دې نامخ ماړوي دا هنوي او تازه کتاب راغی دنیا ته چلان پر عزت په خپل نوم کې خودم چل تنزیل رب العالمین نازل کړی شوی دې طرفه د رب د مخلوقاتنا او نازلون کې د الله رب العزت او د پیغمبر پمینس کې چې کوم واسطه ده کوم سفیر دی هغه سمره معتمن او سمره مقبول دی چې الله او تنوم یې خده نزل به روح الامین نازل شوه دی په دې قران باندې او روح او امانتګر جبرئیل امین امانتګر روح یې او تویل روح یې زکویل دی یو ځمانه چې څنګه په روح سره ارشه ژوند کیږي دا جبرئیل امین همیشه د پاره دنیا ته داسې کلام راوړي داسې وحی راوړي چې به سره خلق ژوند کیږي چې مان نه خو خلق مړی کنا او من کان میتن فاحیناه اځم د دیو جنا چې مون کیوم روح شتا پټول بدن خو نه دی کنه نور بدن خو د غوخې د اډوکې نه جوړ دی او روح پکېشتا او جبرئیل امین ټول روح روح دی هغه کبل ما ده نشته وی ځکه و ته روح ویلې چې سورته ابسکه او نور سورتونو کې بیا ډیر تعریف الله رب العزت کړو چی مکین مطاعن سم امین اللہ سر مقام دے من لشوے دے ملائکو کی او بیا مانتگر ہم دے نو پا دین کی خو امین تا دیر ضرورتی چی داغا نخیانتو نشی مخلوق سرا او مخلوق تا خپل امانت پورو ورسی محفوظ نو دی صفت دیر ضرورتو دے دویم تصدیق بیان کن چلا دی قرآن دا نازلولو دا پاران دا سیاو ملک مقرب جبریل امین مقرر کرو چغطول انبیاء و توحر اولام او سفیان سوری رحمه الله تعالی ذکر کړی دی چې هر پیغمبر ته وحی په عربي لغت کې کړی و هغه پیغمبر و بیا غي قوم ته دغه په جبه باندې ترجمانی کوله نور وحی د الله رب العزت ته طرف نه او بل جبه نده شوی صرف پا عربی لغت بانده او دی امت کی خطر جوانے تاجتنو سکر جد دی قوم عرب جبوم عربی وا او قرآن امتا پا عربی لغت نازل شو کپاغی کی بیاس مشکلات وو صدا سیاتو نو چی پاغی باندی عربم نو پویدل پاغی باندی صحابه کرامو نو پویدل بیا با نبی علیہ السلام داغی و توضاحت و تشریح کولا دکا اللہ و طویلیو چی لی تو بینا لن ناس چی تی خلق و توازحا کی کرنا تھا علا قلبکا لتكون من المنذرين دا قران یې نازل کړی دی ستا په زړه باندې د دې لپاره چې شیطان دې يرون کو نا هغه يرون کې چې په دې صورت کې دا غي نا و بیان شو موسی عليه السلام ابراهيم عليه السلام نوح عليه السلام هود عليه السلام صالح عليه السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا منذرین دی وقت پو وقت راغلیو او قومون یا رول چگوارے دیر سخ عذاب دے زانتے نہ بچ کے او منگ تاست آغا پیغام راولے دے چاگا سبب دا نجات تے دا عذاب نا دا درین تصدیقو چې دا سې ندی ویلي چې نازلې یې پتا باندې علا قلب کې ویلي تاسې بقره کې ویلو فإنه نزل على قلبك اشاره دې تکي چې د قران اصل مقام په بدن کې زړه دې ځکه دا الله رب العزت انسان له د پوی د پاره ورکړلې چې دې په دې سره علم حاصلول شي نو دا د علم معدن دی دا د علم خزانه ده او قران هم د دې د پاره راغلی چې خلق د دین علم زده کړي علم خو بل ځای نشته الله کتاب کې دی دا سمره چې تاسو وینئ په دنیا کې اداري دي کوم مدارس دي کوم مراکز دي دا ټول د دې قران نه وتی علوم دي دې قران په دا داوی خلقو کارو چې الله ول ډیر صفه ذهن ورکړیو حضرت شیخ ویلی رحمہ اللہ تعالی چې د ابن جوزی استاد او ابن عقیل ته پنځمه صدای عالم هغه کتاب لیکلې 1500 جلد کې کتاب الفنون او چې په اړه مسله باندې بحث کینو ټول علوم وترا یو ځای کیدا سي ما وی او یو جلد کوته چې تر نیمه پورې مې ورسو نو خپل بیان په یزم به دا حضرت علی کرم الله وجهه پن وسو کې راغله دې نو سره و علم نو دا ټولې د قران نه راځتیو 1500 جلد دا یو خزانه ده الله رب العزت وای دا چې د چاغله تراشي نزل کې رڼا او شی زل کولا او شی انسان د خپل فائدې او نقصان او د خیر او د شر نه خبر شي نازل کړی دی ستا په زړه باندې چې شیطان دې يرون کو نام سلورم تصدیق بلسان عربی مبین په داسې ژبه باندې چې عربي ده ډېره واضحه ده او ډېره اسانه ده. دا مبین یې ورسره ځکه وي چې عربو خو خپل ژبه ګرانه کړې ده. که یو عالمی چې هغه ته په عربیت باندې خو عبور حاصلي هغه چې هلته لور شي او هغې خبرې کوي نو دی پرې نه پوهېږي، بس کش پش کوي ایش میش تکی مختصر کړي. نو الله رب العزت وی چې نا مبین هغه دا غیره د تلفظ او تکلم ژبه نه، دا غی بول چل نه، دا داسې ژبه نه چې ته پرې پوهېږي نه. عربي ده خو واضحه ده، چر څوک به ډېر په اسانه باندې پوهېږي. اومې زده کولی شي، اومې یادول شي، دا د قرآن خپل اعجاز دی کنه. دا لغت په ټولو لغاتو کې فصیح و. الله رب العزت په دې باندې کتاب نازل کړ چې یوازې عرب نه بلکې عجم به هم زده کوي، چې دنیا په ټولو ژبو کې او لغاتو کې دا لغت ډېر اسانو. پنځم تصدیق، وانه لفی زبر الاولین، او یقینا دا قران په کتاب نورم بنو کې موجود و. مناسو وانه یو دا معنا، او بشکا ذکر او تصدیق د دې قران په هغه کتابونو لومبنو کې موجود او چې په انبیانو نازل شوی و. اشاره وکړه چې قران وسنه دې نازل شوی دې امت ته، بلکې کله نه چې الله دنیا توحید را لېګلې ده نو قران شروع شوی دی، قران شروع شوی دی. خو لباس بدلو، ژبه بدلوا، کتوراتو انجیلو په عبرانی باندې په بل لغت باندې، نو دا قرآن په حقیقت کې لیکن ژبه جدا وا. نو معلومه شو چې د دې قرآن په هر زمانه کې ډیر کار اغست شوی دی. دې باندې الله رب العزت ډیرو قومونو هدایت کړی دی. ولی لفی زبر الاولین، کنا اولین زبر د انبیاءو هغه غټ کتابونه تورات انجیل زبور، هغه صحفی چې هغه باندې نازل شوی صحیفو په شکل کې، هغه ټول ته نه مراد دي. فقهاوتنا دا یو معنا غستې ده، خو صحیح نه ده چې پته ولګي دا چې قرآن اصل کې مانو طویل شي او الفاظ لره اعتبار نشته. د دې آیت ته وجینا چې ګوره مخکې صحیفو کې او کتابونو کې نازل شوی او نو عربي الفاظ وسره نه وو او معنا وا، نو معلومیږي چې قرآن هغې طویل شي نه. دا غلطه خبره ده، قرآن نوم د الفاظو از معانی دواړو دی، چې لفظ او معنا یو دی کې نو دې ته قرآن وایي. ځکه د دین ډیر احکام د قرآن د دې آیاتونو د عبارت سره تعلق ساتي. مونږ په دې باندې کیږي، سجده تلاوت په دې باندې لازمیږي. دا غي خلقو د پاره چې هغه کې لوی بیا او د سیر اغلی باغی باندې دا الفاظ ویل نه مندي، دا خوڑی رحکام دا دیده پار دی. کدی لفظ کی تحریب و تغییر اوشن و کفر دی، سمرا ایخ مانا سر تعلق نساج لکا سمرا چی الفاظ سرنی، او دا خبر ہے غلط و دیم ادا چی دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا حق کے مشور اکڑی وا چی غوی چکی او سر منز کئی او دا عربی په زبان دی هغه سوره فاتحه په فارسی کې ولولي په خپل بل ژبه کې ولولي منځ کوي نو په عربی کې نیت او تکبیر او قرأت نه وي په خپل ژبه کې وي چې خدا بزرگ ترسته الله اکبر یې دمان او کړ او به اور پسې د فاتحه هغه مطلب په خپل ژبه کې وي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا مونږ کیږي نو بیا وی چې دا دین رجوع کړی دا نه دا غلط نسبت دی امام ابو حنیفه ته چې څنګه سره د خلق واسي تعصب دی انوري خبرې ور پورې تړلې دي نه دیم پکې ور پورې تړلې او دا آیت دا دلیل دی داغه په کتابونو کې دې ذکر نشته نو دا اصل غلط نسبت دی امام ابو حنیفه ته هغه وایي چې په فارسی کې مونږ کوي او په خپل ژبه کې مونږ کوي نو دا آیت مطلب دا نو دا خو الله رب العزت قرآن عظمت وایي چې تاسو ته خپل الفاظ او معنی دواړه د الله د طرف نه رالي کدا الفاظ دی نوم د الله دی کمانی دی نوم د الله دی طرف ندی دی کنه د نبی علیہ السلام چرته ځان نه یو حرف شته دی کنه د جبرئیل امین نه یو حرف شته ولو تقول علينا بعض الاقاويل وی دی کنه چله وی ک یو حرف دی جوړ کړي په ما باندې نو ما به ولا سزا ور کړی و نه د قران الفاظ او معانی دواړه د الله طرف نه منزل دی شپغم تصدیق اولم یکن لهم آیتن ولی ذی خلق ذپارا دا یو دلیل او نه جوړه نشوا ته قران په تصدیق باندې او په حقانیت باندې ای علمه علماء بنی اسرائیل چې زدک دی قران لران ذبل امت خلقو ذبل امت علماء دا څومره زبردست تصدیق ده ښا چې اهلی کتابو او غی چې کله خبر شو قران یې واورېده نو څو خدا سي او چې راغله نو ایمان راوړو لکه سلمان فارسی رضی الله عنه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دغه سعدی ابن حاتم رضی الله عنه داو بګي مسلمانان شيو ډېر اوراله قران تکي ناشته دا قران تصديق نشو چې هغه خپل کتابونه پرې خوځو او کوم چې بګي داسو چې ایمان نه اوراولې ناغيم تصديق کړو چې کله به نبی دې اسلام لا نور راغلي دنیا ته رضا مکی ولا بتلو دا غي نه د مسائل ته پوسکو د دې په اعتماد وکنه ناغي ورته وی چیرې یو پیغمبر راتلون کې د زمانه ډیر نږدې ده او چې کله راشي کنه نو مونږ یې پیژنو مونږ ته خپل کتابونو کې معلوم ده مونږ په ایمان راوړو وکانو من قبل استفتحون علی الذین کفروا د اهل کتاب او د پیغمبر صفاتونه نخ نشانی ټول خووی کنا ای علم او علماء او بنی اسرائیل هغه په خپل وخت کې دا قران زده کړو کنه دا شپږ تصدیقات الله ذکر کړل دا قران د عظمت لپاره او دا مخ کې خبره تایید لپاره چلاوی دا کتاب ما نازل کړی دی کتاب مبین دی دا آخری کتاب دی د دین وروسته بل کتاب نشته دی قران ویلو په وی حدیث بعده یؤمنون چې قران راغنه اوس کوم په لمن دی وای بل خو نشته او نبی علیہ السلام ویلو چې دې قران نرستو بل کتاب ناراضي لا نبی بعده بعد نبیه ولا کتاب بعد کتابه کرستو چا سویلی اغا دا اغیق پل خبر دا اغا چرتا دا پیغمبر قول نده دا صحابی قول نده چرتا دا امام قول نده چا اصح الكتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری دا چا ویلی دی نو ویلی دی کنا دا خو نشی ویلی چا دا اللہ دا کتاب نا پس بخاری دا نا اللہ دا کتاب نا پس اس نشتا سنگ چا دا پیغمبر نا پس نشتا دا خو سی دا اللہ دا کتاب نا رست بلس نشتا دے دا خو قول ارچا چکل دے بعد با تاریخ نپوئی گی نو دا امام شافی سے ویلی ہو امام شافعی سے پوک کہ امام بخاری لا پیدا نہ ہو بخاری کم دیوا سو کہو سو وی سبل سو خدا کا قول لچا دے او دے لے اعتماد نشتا دے گا انسان دے غلطی تے نہ کی شپک تصدیقات یا ذکر کرو دا قرآن عظیم حدید پارا چھ خلقو اللہ دے ہدایت تے پارا قرآن نازل کرے دے تو وہ انبیاء و دعوت ذکر شو دا ټول اتفاقی مسئلہ وا نو پدی باندې خپل ایمان او خپل یقین سم کئ فاخر دعوانا